Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. Aktiemarkederne er strøget fremad i år, men i dag der er det som om, at pilen vender i en helt anden retning. Der er nemlig ret kraftige aktiefald på menuen i Asien og i Europa her til morgen, og så er det jo faktisk meget passende, at vi denne onsdag i Millionærklubben skal tale om, hvordan man kan beskytte sin portefølje mod fald. Oscar Elot Barner Bernhardsen, nordisk investeringsstrateg i Saxo Bank. Godmorgen og velkommen til dig. Morgen. Du er simpelthen manden, der skal gøre os klogere på, hvordan man kan, ja, du kalder det forsikre sin portefølje mod fald. Men allerførst kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, når du kommer her ind i studiet og skal snakke om det, er det så fordi, at du selv mener, at vi er på vej i en periode med aktiefald? Jeg tror i hvert fald, at der er en risiko for det. Og det er der jo altid. Men altså, det er lidt ligesom, altså jeg plejer at sige det her med, at optimister tjener flere penge end pessimister. Og det tror jeg egentlig stadig på. Så det er jo ikke fordi, jeg bare siger, sælg alle aktier, og så pakke mund og hovedpuden. Men der er jo også en midtervej, hvor man godt til en vis grad kan sige, jamen, hvis det her rally fortsætter, så får man en upside. Men hvis vi får ligesom sidste efterår, hvor vi også havde et supermarked over sommerferien, og så faldt det hele til jorden i løbet af efteråret, hvis vi får det igen, så kan man bruge det, der hedder optioner, put-optioner, som vi jo skal tale lidt om, til at forsikre sig imod de her aktiefald. Så man tager en lille bid af porteføljen og siger, nu køber jeg den her forsikring, og hvis det så går helt galt, så bliver det ikke helt lige så slemt, som det kunne have været blevet. Og hvis det bare fortsætter op, jamen, så er det stadig ganske udmærket. Så det er noget, jeg selv gør i hvert fald med min egen portefølje, personligt. Og jeg synes, jeg vil sige, optioner, det lyder meget avanceret. Men lige nu har det nok ikke været mere relevant at kigge på optioner for privatinvestorer, altså end det har været i meget, meget lang tid. Netop fordi den her optur er gået så hurtigt. Nu stod vi lige, Michael og der er mig at tale om de her MIMA-aktier begyndt at køre igen. Topo er op, hvad, 800-900%, ikke? For to uger. Der begynder, ja, og du ser samtidig det her frygtens indeks, VIX, som jo faktisk hænger meget sammen med optioner. Det er egentlig VIX, det er den volatilitet, man bruger til at prise sin optionspræmie. Igen, det bliver meget komplekst, men det er ligesom det, der fortæller, er optionerne dyrt prisfastsat eller lavt prisfastsat. Det er jo meget lavt, så det er sådan lidt, vi begynder at have en meme-bølge igen. Vi har nogle værdiansættelser, som man kan sige, jo, det er fair nok, men de er i hvert fald blevet højere i løbet af sidste stykke tid. Altså du ved, Meta for eksempel handlede til en PE 10-15 stykker tilbage i december, januar, hvor alle var negative. Nu handler vi op omkring de 40. Er det fair? Du ved, der kan være rigtig langt til bunden, hvis lige pludselig stemningen vender. Og det er der, jeg tror, at de her put-optioner kan være rigtig, de kan være rigtig gode at have, hvis først det går galt. Yes, ja. Og du er altså ikke den eneste, der har snakket om put-optioner her på det sidste. Det er så Bank of America også har nævnt dem i et notat, men det snakker vi meget mere om lige om lidt. Mm. Fordi Michael Friis, fast porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef i H.C. Andersen Capital, du er også med os her til morgen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Og Michael, aktiefald i Asien, japanske aktier, som ellers har været sådan årets solstrålehistorie, de falder med 2,5% kinesiske og europæiske aktier, har det heller ikke så godt her til morgen. Hvad er det lige, der sker? Jamen, det er jo den her Fitch downgrade af den amerikanske fra AAA til AAA+. De var jo ude at true i april, tror jeg, det var, på grund af det her gældslofforhandling og så videre. De siger, at der er jo noget sådan funktionelt forkert i den måde, det amerikanske system kører på med, at de hele tiden hæver gældsloftet og de her ting. Og så gennemfører de det der. Det kommer som en overraskelse for markedet, fordi det jo ligesom siger, der er jo ikke noget nyt i det her. Nu fik vi det her gældsloft banket på plads. Vi ved godt, at amerikanerne de låner penge. Vi ved, hvordan den amerikanske økonomi er sandsynligvis noget stærkere, end vi havde regnet med i april. I hvert fald mere resistent. Recessionen skudt ret langt ud. Så hvorfor kommer den nu ikke? Og du hører jo de fleste markedsdeltagere at sige, hvorfor gjorde I det, Fitz? Altså sådan nogen som Larry Summers, og der må sige, what the fuck is happening? Ikke? Altså du ved, men nu er det i hvert fald sket. Og det er nok sådan en rygmarvsreaktion. Vi har kørt så stærkt i aktiemarkedet, fordi hvis vi skal kigge på valuta og hvad nu det hedder, obligationsmarkedet, hvor det jo er der, det burde have de største effekter, ikke? Altså det rykker sig faktisk ikke rigtig, renten stiger jo ikke. Det er jo det, man skulle forestille sig. Nu bliver man nedgraderet, så er det dyrere at låne penge, renten skulle stige. Så sker det, at så sælger man ud af aktier, og hvor skal de penge, de skal placeres i den sikre havn obligationer, og derfor renter den ikke sten. Dollaren har ikke rigtig rykket sig. Så jeg kan godt stå sådan lidt og kigge, hvorfor falder aktiemarkedet her? Og den eneste forklaring kan jeg måske komme med, nu var der en eller anden årsag til at lige tage lidt af farten af her i dag. Men altså, du ved, vi skal tilbage til 11, hvor det her også skete for amerikanske aktieejere. Der fik vi en lille nedtur, som ikke var ret længe. Jeg tror, det her det bliver et blip på radaren. Det bliver ikke det her, der sænker aktiemarkedet. Så det er simpelthen ikke den store vending, der er i gang lige nu? Nej, det kan jeg simpelthen ikke se på den her, fordi deres årsager, de er jo fuldstændig kendte. Altså, vi kan stå her og snakke om alle de risici, der er. Altså, du ved, at tingene er blevet dyre i aktiemarkedet, og vi ved ikke, om den amerikanske økonomi går i recession, men noget tyder på, at der i hvert fald er skubbet længere ud, før vi gør det, og alle sådan nogle ting. Altså, så alle de her ting, som Fitch er ude at sige, der er jo ikke noget, vi læser nyt som aktieinvestorer, de har bare nedgraderet den. Og så længe renten jo ikke stiger på det, fordi at du ved, at man søger sikker havn, eller at man er ligeglad med, at Fitch har downgraded det her, jamen, så skal det jo sådan set ikke have nogen effekt. Så det er min fornemmelse for, at det startede en lidt større nedtur i 2011, men der havde vi også den her europæiske gældskrise oven i det her, det skete. Den her gang, der kan jeg simpelthen ikke se det som anden blive på retten, men det er jo de her, hvad vi kalder famous last words, ikke? At det var, at det var, du ved, det var den sidste dråbe i glas vand, der bragede over, men der er mange ting, jeg kan se, det skal være det sidste dråbe, der får ting til at flyde over. Jeg kan simpelthen ikke se den her. Så det, jeg forstår ikke lige aktiemarkedsreaktionen. Lad mig kaste den over til dig, Oskar, fordi forstår du altså aktiemarkedsreaktionen? Altså, hvis vi taler om en nedgradering i USA, hvordan kan det påvirke men det igen, det handler lidt om Asien? Det handler lidt om markedsfokus. Og det er jo også det, at du kan sige, jamen, vi er jo også gået, haft et super, super rally, der er kørt på. Ja, inflationen er lidt på vej ned, men det er jo ikke fuldstændig overstået. Kommer lige til at skåre til mikrofonen her. Recessionen er udsat. Det blev ikke så slemt, som man havde ventet her i Q2. Og så er der været hele den her AI-bølge, som jo også bare er kørt og kørt og kørt, hvor man siger, jamen det går hurtigt, det kommer til at ændre vores verden, og det kan også være, det gør det. Men det har ligesom været fokuset, og du har haft meget lave forventninger fra analytikernes side ind i den her regnskabssæson. Det vil sige, at der er rigtig mange, der har slået forventningerne, så det har jo set rigtig fint ud, fordi flere havde lagt en recession ind i billedet. Så det har ligesom været fokus, så der er ikke rigtig noget, der kan gå galt. Tingene går godt, og nu får vi lige pludselig den her downgrade, som Michael siger. Jamen, det kan godt være, at den ikke betyder så meget i sig selv. Altså, det ændrer ikke det store på valutaen på renterne lige nu. Men det får måske lidt et fokus på kreditmarkedet i stedet for. Fordi de her downgrades, nu kiggede jeg bare lidt på for eksempel det, der hedder high yield i USA. Altså der, hvor det er lidt højere renter, lidt mere usikre obligationer, man køber ind i. Der har faktisk været downgrades et godt stykke tid. Hvilket vil sige, jamen, der kan renterne godt begynde at komme op på nogle af de her gearede lån, leverage loans, som det hedder, og high yield. Og det er det, hvis markedet lige pludselig begynder at fokusere på det igen, og sige, hov, der er altså nogle virksomheder nu, hvor du siger, jamen, inflation falder, det er selvfølgelig godt, men det betyder også, at priserne falder. Så du har nogle virksomheder nu, der har dyre arbejdskraft. De kan muligvis få mindre for deres varer i fremtiden. Deres gældsforpligtelser vil lige holde dem, de stiger. Hvis det lige pludselig bliver et markedsfokus og bliver en panik igen, jamen, så er det jo noget, der kan sprede sig, og så kan det være, at samtaleemnet er startet med den her Fitch downgrade. Men hvad er det? Så begynder man at kigge på de europæiske lande, måske. Man begynder at kigge på de her high-yield-aktier. Og der så jeg en statistik i går, eller et tal i går, der sagde, jamen, man taler også om det her arbejdsløshed i USA, der ikke er kommet op. Hvis du kigger på high-yield-selskaberne, altså de selskaber, der bliver defineret som high-yield, der har forholdsvis dyr gæld og vedligehold, så er det 15 millioner mennesker, der er ansat i de selskaber. Det vil sige 10% af arbejdsstyrken i USA. Det er ikke fordi, jeg siger, at jeg skal gå konkurs, men hvis du begynder at få de her default rates, som du er begyndt at se på kreditkort, lidt på billån, begynder at tække lidt op, altså folk, der ikke kan vedligeholde deres lån. Der var også en statistik ude, der viste for Apollo, den her store kredit-hedgefond, der viste selv højindkomstgrupper nu i USA, altså husholdninger, der har mere end $100,000 i indkomst, der begynder deres bekymring om at vedligeholde deres gæld at gå op. Altså igen, det er ikke for at sige, at vi står i 2007 overhovedet. Jeg siger bare, fokuset har overhovedet ikke været der. Mm. Og der er det, altså sådan en downgrade, som der er nu, det kan skifte markedsfokus, og derfor så kan man sige, at det er grunden til, at vi lige skal have en puster. Det kan være 2%, det kan være 5%, det kan være 10%. Hvis problemet så ikke forværres, og vi kommer tilbage igen og siger, hold da op, Nvidia er fantastisk, og Microsoft og alle de andre, Apple kommer måske med et godt regnskab her i, ja, det er i morgen aften, de kommer, ikke? Så kan det være fokuset ryger tilbage på det igen. Men det er derfor, jeg tror, at de reagerer lidt voldsomt her til morgen, fordi der er flere, der har siddet og sagt, vi trænger til en puster, nu er der en grund, nu ser vi, hvad der sker. Okay, ja, så ja. Altså den her nedgradering kan måske være, ja, en grund til, at man ligesom lige får skiftet synet på markedet. Ja. Yes. Vi hopper lige lidt hjem til den danske andedam. Vi har C25-indekset fuldstændigt i rødt. Demant, Ambu og Christian Hansen er dem, der sådan trækker mest ned. Og jeg synes lige, vi skal springe til noget, som i hvert fald fyldte ret meget i alle mulige andre medier, måske endelig Euroinvestor i går. Det var simpelthen de 57 lande fra den islamiske samarbejdsorganisation OIC. De mødtes for at diskutere koranafbrændinger i Danmark og Sverige. Der kom inden fælles sanktioner på bordet, men en opfølgende besked om, at landene selv må træffe rette foranstaltninger. Og nu er det ikke, fordi vi sådan skal diskutere alt det her med koranafbrændinger. Det lader vi andre folk om. Men vi har fået et ret relevant spørgsmål fra Henrik, som spørger, kan danske og svenske aktier blive påvirket af en eventuel korankrise? Og nu er du nordisk investeringsstrateg. Jo, det er bare, fordi jeg taler dansk. Det er bare, fordi jeg taler dansk. Men jeg kaster den alligevel over til dig til en start. Altså, jeg ved det simpelthen ikke, om det skal have en indflydelse. Jeg tror det ikke. Altså, man kan aldrig vide, hvad sådan noget kan eskalere til. Men altså, som Michael også sagde, inden vi gik ind, altså, hvor mange større virksomheder i Sverige og Danmark har en kæmpe eksponering til Mellemøsten. Altså, jeg har ikke tallene overhovedet, men det er ikke, fordi der er nogen, der lige springer mig i hovedet som nogen, der er ekstremt eksponeret til, altså børsnoterede selskaber i hvert fald, som er eksponeret der. Så nej, jeg tror ikke, det har den store indflydelse. Så dine advarselslamper, de blinker altså ikke, Oscar? Hvad ikke lige på den der, nej. Hvad med dine, Michael Friis? Nej, det gør de ikke. Altså, du ved, jeg tror, hvor vi er rigtig store til Mellemøsten, hvis jeg husker de her eksportstatistikker, det er jo vores farmaindustri. Og jeg tror, formodningen er, at du ved, at Goveum Saudi-Arabien, de synes, at der er sukkersyge, men ikke skal have insulin og så videre. Altså, du ved, så jeg er ikke så godt inde i Sverige. Altså, der kan være nogle industriselskaber der måske har nogle større projekter dernede. Ikke? Men sådan, Danmark har jeg meget, meget svært ved at lige at se, at det skal have nogen effekt. Og igen, sandsynligvis relativt kortvarigt, hvis vi skal kigge på Muhammed-krisen. Ikke? Altså, du ved, ordrene vender tilbage på et eller andet tidspunkt, ikke? Så at blive på radaren, så nej, ja, Danmark er relativt sikker på, at det får ikke nogen effekt, hvis det skulle eskalere, og du ved, vi begynder at se en total boykot af det her. Jeg tror, vi er store på fødevarer, vi tror, vi er store på medicin, ikke? Fødevarer, der er vi jo ikke rigtig eksponeret på børsen, vel? Der er det jo mere vores andelsbevægelse, Tulip og Arla, som er store, ja, og den vej igennem, ikke? Så skulle jeg begynde at tænke, det går ud over landmændene, det går ud over børsen. Jeg ved ikke, hvor meget det bliver, der bliver solgt der. Nej, jeg tror også, de skal vel også oksekød op, men nej er svaret. Jeg tror ikke, at det er aktiemarkedet, du skal kigge efter for at skabe de gode debatprogrammer. Dem tror jeg, at der er andre programmer, som du siger, der kan vi lige skabe. Dem lader vi andre programmer tage yderligere op. Men lad os lige, inden vi stryger til de der put-optioner, som man kan forsikre i godsøjne på det følgende med, så skal vi altså lige forbi Ringkøbing Landbobank, der er ude med regnskab her til morgen. De fastholder forventningerne til hele året og lancerer et aktietilbagekøbsprogram. Michael Friis, har du sådan lige dykket ned i det regnskab? Ser det fornuftigt ud, hvis du bare holder det rimelig ordentligt? Ja, men det gør det jo altid for den her bank, ikke? Altså, du ved, og de var jo også ude og opjustere de var ude og opjustere i juni, tror jeg. 12. juni eller sådan et eller andet, ikke? Altså, du ved, og vi ved egentlig godt bankerne. Altså, bankerne har jo nærmest lavet en pre-season, alle sammen har jo været ude og opjustere her på forhånd. Vi har en relativt god kreditkvalitet. Vores økonomi er jo god i Danmark. Vi har stigende renter, og så har de den fordel for som amerikanerne, at vi har ikke noget produkt. Du ved. Når de siger, at du får en 0 på din bankkonto, så gør vi ikke ligesom amerikanerne siger, at der er nogle ETF'er eller nogle market money funds på obligationer til 5%. Og vi giver dig, det er ikke, fordi jeg skal stå en reklamesøjle, men altså, vi giver dig trods alt 2,85 i rente, ikke? Altså, jo. Det er ikke helt op, hvor Nationalbanken ligger, men det er da, altså, det er da bedre end de der 0. Altså, det synes jeg faktisk. Jeg ved ikke, er der nogen banker, der stadig holder fast i det? Nej, det var mere for at sige det, at de amerikanske banker begynder jo så småt at blive presset af, at folk faktisk har nogle muligheder for at flytte over ikke, i de her obligationsbanker. Det er heller ikke færdigt, at du ved, at bankerne kan ligge med centralbanken til 5,5%, og så siger deres kunder, uha, jamen det er stadig toft, ikke? I får 0. Men det er jo konkurrencesituationen. Vi kan i hvert fald bare se, at du ved, de har jo enorm gavn af rentespændt i forhold til alle de andre. Kreditkvaliteten er god. Det er jo regnskaber, vi har fået på forhånd, så du ved, jeg kan se, at aktien er op 0,42, så vi leder efter en grøn aktie i dag, så det må jeg vel sige, at det er godt modtaget regnskab, ikke? Men det er jo business as usual. Den her bank, den performer på virkelig højt niveau, er også derfor også sindssygt højt prissat, og ja, det er grønt i dag, må vel nærmest være pillet op af på et regnskab. Fedt. Således altså en overflyvning af dagens vigtigste finansnyheder her i onsdagens udgave af Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Oscar Ehler Barner Bernhardsen fra Saxo Bank og vores egen Michael Friis, der også er aktiechef i H.C. Andersen Capital. Og hvis du vil blande dig i debatten eller har spørgsmål til mine to meget kloge hoveder her i studiet, så find telefonen frem og send os en sms på 42 42 03 21. Start din besked med Mio. Og så skal vi til det, fordi aktiemarkederne er bullerede frem i år, og det vigtige amerikanske S&P 500-indeks er på sin længste optur siden sommeren 2021. Men hvis man sidder som investor og tænker, den der optur, den er måske lidt for god til at være sand, så er det altså nu, man skal spidse ører. For Oscar, du mener, at man kan forsikre sin portefølje mod fald ved at købe put-optioner. Ja. Og det er altså lidt sådan et fremmedord for mig, så lad os lige prøve at starte helt fra bunden. Hvad i alverden er en put-option? Jamen det bliver lidt komplekst, ikke? Og vi er ude i det, man kan kalde et derivat. Og allerede der, så begynder man at tænke The Big Short og Wolf of Wall Street, og jeg skal komme efter det, alt det der. Det er jo ikke nødvendigvis noget dårligt. Men en put-option, og jeg siger optioner generelt, det er, hvor du køber en rettighed til at gøre et eller andet i fremtiden. Mm. Så er der det, der hedder call-optioner. Det er, hvor du køber en rettighed til at købe noget i fremtiden. En put-option, det er, hvor du køber en rettighed til at sælge noget i fremtiden. Så til det er en ligesom, bestemt pris. Til en bestemt pris, til på et bestemt tidspunkt. Yes. Og det er det, at man kan sige, nu kalder jeg det en forsikring, fordi det er lidt lettere at forstå. Og det er jo, du kan bruge optioner på alle mulige måder til at strukturere alle mulige forskellige handler og idéer og ting og sager. Men hvis man kigger på put-optioner og sammenligner lidt med en forsikring, så er det jo fordi, lad os sige, nu ligger markedet godt. Vi er steget meget. Du vil gerne købe en rettighed til at sælge dine aktier på nuværende niveau om 3 måneder. Det vil jo være en form for forsikring, fordi så vil det sige, jamen hvis vi om 3 måneder har et aktiemarked, der er steget 15%, lad os bare sige det, så er alt godt. Du har stadig dine aktier. Happy trooper, happy camp, hvad man siger. Så er din option ikke noget værd. Så vil du ikke bruge den rettighed til noget. Det er ligesom, hvis du har købt en rejseforsikring, men det hele går godt. Vi tager afsted, jamen så har du tabt lidt på din rejseforsikring, men du har fået lidt sikkerhed. Hvis den på den anden side af markedet kollapser, de her Fitch downgrades fortsætter, arbejdsløsheden begynder at stige, inflationen kommer tilbage, alle de her ting, ligesom sidste efterår, og markedet skal ned 20%, jamen så vil du om 3 måneder sige, jamen jeg har købt den her rettighed til, at der er en derude, der skal købe mine aktier til prisen, den var i dag. Mm. Altså, du har rettigheden til at sælge til ham eller hende derude. Og det vil være en ret god forsikring her, fordi så selvom aktiemarkedet er faldet 20%, så har du din rettighed liggende til, lad os sige, oktober eller november måned, der siger, jeg vil gerne have, at du køber mine aktier til det, de kostede i dag, altså her. Mm. Ja, hvad er det? 2. august. Og det er sådan, optioner fungerer. Og det lyder jo rigtigt, at det skal jeg da have det der. Altså, det vil jeg da tænke. Men det koster også noget. Og det er jo sådan, det er med forsikringer, at når du køber en forsikring, hvis dit hus er lige ved at brænde, så er forsikringen meget, meget, meget dyr. Hvis der ikke er nogen risiko overhovedet, jamen så er forsikringerne relativt billigere. Og der var det, vi startede med at nævne det her VIX-indeks, som det er. Altså det er sådan, når man priser optioner, nu bliver det endnu mere vildt, så bruger man typisk det, der hedder Black-Scholes-model. Det vil sige, der er nogle input, der hedder, jamen hvad er det for en pris, du vil forsikre dig på? Hvor lang tid skal den være? Og så har du den variabel, der ligesom siger, jamen skal den være dyr eller billig, den forsikring? Det er volatiliteten, og det er det, VIX-indekset måler. Så det vil sige, lige nu, hvor alle siger, at der er ikke nogen problemer, så den volatilitet, du putter ind i din prisningsmodel, den er relativt billig. Så det vil sige, forsikringen, put-optionens prisning lige nu relativt til, hvor vi lå for et år siden, eller bare tilbage i marts, hvor vi havde alt det der Silicon Valley Bank, den er billigere, relativt billigere. Så derfor er forsikringerne ikke helt lige så dyre, som de var for et stykke tid siden. Okay? Okay. Så man kan sige, så er der jo så det her med, jamen, hvad koster sådan en forsikring? Og der er det jo, jamen, jo bedre en put-option du vil have, jo dyrere bliver den. Så det vil sige, hvis du gerne vil have, at du vil have rettigheden til at sælge på nuværende niveauer om 3 måneder, jamen, så kan det godt koste, nu har jeg lige prisen foran mig, men det vil måske koste dig 3%. Så lad os sige, at du gerne vil have rettighed til at sælge for 100.000 i S&P 500-indekset om 3 måneder, så vil det måske koste 3.000 kroner. Så det er jo sådan lidt, så skal betale 3% i min portfølje. Det er sådan, tænker man, det koster lidt, det er også en god forsikring, hvis det skulle gå galt, men alligevel, hvis det bare fortsætter op, så er du altså betalt 3% for noget, du ikke kommer til at bruge. Den, jeg selv har købt til mig selv personligt, igen, det er jo bare mig, Oscar Bernhardsen, ikke noget med Saxo Bank at gøre, altså det er noget, jeg har gjort for mine egne penge, det er, at jeg har købt en put-option på S&P 500, altså det brede amerikanske aktieindeks, 5% fra nuværende niveauer, så altså med det, der hedder en strike-pris, altså den pris, min rettighed, jeg skal have lov til at sælge på. 5% under nuværende marked. Slut oktober, altså cirka 3 måneder. Og den har kostet 1%. Af din portefølje? Af min portefølje, det er valgt at forsikre. Ikke? Mm. Så lad os sige, det var 100.000 kroner, jeg har i porteføljen. Så betaler du 1.000 kroner i præmie. Det er din forsikringspræmie, du ligger sådan. Hvis markedet brager op, så har du stadig din aktieportefølje. Det er dejligt, det går godt. Så taber du din præmie, din forsikringspræmie på 1.000 kroner. Igen, rejseforsikringen bliver ikke brugt. Hvis markedet brager ned, så vil det sige, jamen teoretisk set, nu er det jo ens portefølje, og ikke altid en til en med SP500-indekset. Så det er sådan lidt, det er lidt teoretisk, ikke? Altså nu leger vi bare min portefølje fuldstændig en til en med SP500. Der kan være mange derhjemme, der sidder med 100% Novo, så er det jo lidt noget andet, ikke? Hvis markedet så falder 20%, så vil jeg jo teorien tabe 20.000 kroner på min 100.000 kroners aktieportefølje. Det er noget rigtig øv, når man lige har siddet med gevinsten her og sagt, alt er godt, og det hele kører osv., ikke? Så vil din put-option, altså rettigheden, du har købt til at sælge 5% under nuværende niveau, den vil være 15.000 kroner værd. Mm. Forstår du, altså, ja. Det giver det mening? Fordi at den ligesom, din rettighed gælder jo først, altså der er først rigtig noget værd, når markedet er faldet 5%. Så altså, det vil sige, at du kan sælge 5% under nuværende niveau. Hvis markedet er faldet hele 20%, jamen så er spændet jo 15%. Så det vil sige 15.000 i gevinst. Så har du din præmie på de 1.000 kroner, det vil sige 6.000. Mistet der, totalt set. Men der vil du så sige, hvis vi sidder i oktober måned, og markedet er sat til 20%, så er du kun nede teoretisk 6% frem for 20. Hvis upside'en fortsætter, og markedet bare brager afsted, fordi der ikke var nogen bekymring, du ved, arbejdsløsheden kommer ikke op, inflationen bliver ved med at fortsætte ned, så har du tabt 1% på din præmie, og du har hele upside'en på aktien. Ikke? Mm. Og det synes jeg selv er interessant nu, fordi nu har jeg så selv desværre været en af dem, der har, nu skal vi snakke, kunstig intelligent aktier, som jeg vil sige, jeg har været rigtig, rigtig glad for længe. Altså dem var der ikke nogen, der kunne lide tilbage i oktober måned. Så der havde jeg heldigvis rigtig, rigtig mange. Dem har jeg solgt de fleste dage selv. Det var måske ikke en rigtig beslutning, for jeg solgte tilbage i start juni, for jeg tænkte, nu er det gået for vidt, den her AI-boble, og det er jo bare fortsat og fortsat og fortsat. Og hvis det bare sker, fortsætter opad, jamen, så skal man jo beholde aktierne. Og der har jeg måske fortrudt lidt, at jeg ikke tidligere tænkte på, at jeg skulle bare købe en option og lade vinderne køre. Ikke? Mm. I stedet for at gå ud af markedet, og så sidder man der, og nu er Nvidia op 20% eller 10% mere. Nu vil jeg slet ikke købe ind. Så risikerer man, at toget bare kører sted, og så misser man den upside, der måske stadig er. Fordi der er jo ikke nogen, der ved, hvad der sker. Ja, fordi et nærliggende spørgsmål er jo også, hvis man tror, Oscar, at markedet skal ned, så kan man jo lige så godt bare sælge sine aktier, eller måske short nogle aktier, hvis man er til den slags. Det kan man. Hvorfor skal man så vælge put-optionerne over det? Jamen, det er jo den der ydmyghed om, hvor tit vi alle sammen tager fejl. Altså, du ved, hvis du går tilbage i december, januar, jeg tror ikke, der var en aktiestrateg derude, der ikke var negativ, og sagde, uha, nu kommer recessionen. Michael Friis, han tager fingeren op. Ja, det er godt. Altså, men jeg gik negativ omkring samtidig som dig, og det var jo forkert. Så det ikke, Nej, men det er bare det der igen. Man risikerer at gå glip af et bullmarked, der kan køre i rigtig lang tid, fordi hvis det her var krisen, hvis inflationskrisen var den krise, vi skulle have, og det hele bare kører afsted, så kan det være, at aktiemarkedet skal op 20-30% om året de næste 3 år. Mm. Og hvis du så sidder der og siger, nu sælger jeg det hele ud, og så sidder du, jamen jeg venter på, at krakket kommer, jeg venter på, at det kommer. Så sidder du der og venter i 3-4 år. Det er ikke sjovt. Og det er derfor, så kan optionerne gøre, at du offrer lidt penge nu, men så har du stadig din upside, men du er også beskyttet til nedadsiden. Så det er den der idé om, jo, du siger, man kan da bare gå short. Jo, men hvad hvis markedet så brager op 50% yderligere, fordi alle har taget fejl, og alle, der har været undervægt, de skal lige pludselig købe aktier, og så går der endnu mere mime i den, og så kører det op. Så risikerer du at blive fuldstændig brændt ud, ikke? Og så, altså, der er det måske lidt mere, nu skal man aldrig bruge ordet sikkert, men altså lidt mere sikkert at sige, jamen, vi er på en uptrend lige nu. Det kan være, at den fortsætter. Det vil være dejligt. Men også lige husk, at fokus kan skifte meget hurtigt. Mm. Og det er lidt det, der har været tendensen det sidste lange, lange stykke tid. Det er det her med soft landing, hard landing, no landing, crash landing, hvad fanden man nu kalder det. Det er på ubasis, de der ting er skiftet. Og du ved, lad os nu sige, at vi får en jobrapport på fredag, der måske viser sig lidt halsløv i den private sektor. Jeg vil sige, jamen, det er jo godt, fordi vi vil gerne have færre jobs. Men lad os nu sige, at folk synes, at det er da dårligt, nu begynder folk at blive fyret. råvarepriserne begyndte at stige igen, så lad os sige, at vi, når vi kommer frem til august, september, inflationsrapporten, ser, måske den inflation var lidt stikket alligevel. Måske vi låser os fast på en 4-5%, så centralbankerne ikke kan sætte deres rente ned. Lad os sige, at den der recession begynder at ulme lidt igen, de tanker hen mod efteråret. Jamen, så begynder folk at snakke om hard landing igen, og lavere forbrug og downgrades frem til næste regnskabssæson og sådan noget. Bum, så kan vi være nede 20%. Og så tror jeg, man er rigtig ærgerlig lige nu, hvor man altså at sidde her og tænke, ej, jeg skulle da have taget gevinsten, ikke? Men jeg tror, jamen, det du spørger om, det er jo så at sige, ja, gå direkte short market. Det er jo det, advarer vi jo alle imod. Du skal være meget mere smart end market. Det her, det er jo en forsikring, som man køber, ikke? Og hvorfor kan den her være relevant? Det kan den jo være, fordi du sidder med en portefølje med 30 aktier. Mm. Hvem af dem skal jeg sælge? Ja, du ved. Så lad os lige starte der. Der kan du jo bare shorte indekset. Det bliver ikke en perfekt, du ved, men jeg slipper for at bestemme mig imellem mine børn, men jeg er negativ på markedet. Ja. Der er fordelen ved put-optionen, fordi du tager indekset. Du kan også gøre det på enkeltaktier, hvis man gerne vil, ikke? Altså, jo, du kan sagtens gøre det på enkeltaktier, ja. Men så kan du lige så godt sælge. Altså, du ved, der er jo nogle omkostninger ved det her. Jamen, hvis du er mere negativ markedet, jamen, så er det jo en måde at spille markedet på. Og det er jo det her, hvor vi siger, hvorfor snakker vi muligvis om det i dag? Jamen, det er jo, og du kan måle det på VIX. Det er præmien for at gøre det her, fordi at alle i deres hoveder lige nu er relativt positive. Så er vi langt væk fra branden, ikke? Altså, det er den der med, at der er ikke nogen udsigt til orkaner, så lad os bare forsikre mod orkaner, ikke? Altså, så jeg er villig til at give dig en god præmie, altså, du ved, som forsikringsselskab. Og det er der en tendens til lige nu, ikke? Vi skal stadigvæk være smartere end markedet. Problemet kommer her, som du siger, det er til oktober. Så udløber den i oktober, og så er det den 3. oktober. Det er meget crack kom, ikke? Altså, så du forstår mig ikke, at det jo længere tid den skal vare, så misforstå mig ikke, at det her, det er jo ikke sådan nogen, det er ikke et gyldent værktøj. Det er stadigvæk et værktøj, hvor man arbejder med sin portefølje, og hvor du skal have en holdning til det, ikke? Og du skal være lidt mere nervøs end markedet er, og det måler du netop på den her præmie, ikke? Så hvis du er rigtig nervøs nu og siger, ved du hvad, det virker sgu forkert, det her, ikke? Altså, så kan den give mening, den her, ikke? Fordi jeg skal ikke vælge mellem mine aktier og sælge dem ud. Jeg får en rimelig billig præmie for at dække mig af. Man kan også vælge at tage 10% ned. Det kan de fleste folk jo klare, ikke? Så bliver præmierne jo rigtig billige, kan man ligesom sige, ikke? Det er jo ofte det, man snakker om, sådan 10% fald, man forsikrer sig imod. Det er jo, det er i hvert fald en forsikring, man vil have. Altså, det er jo det, man vil gerne have en, der dækker fra nu. Skal den, altså, det er jo selvrisikoen-agtigt, man bestemmer det, ikke? Det er selvrisikoen. Det er prisen for det her. Ja. Så kan der være grund til det? Ja, hvis du ligger med en portefølje. Ja, hvis du er så meget mere negativ end markedet siger, de er godt nok nogle idioter lige nu. Om du har ret eller ej, men du har i hvert fald en holdning. Altså, hvis du så ikke har ret, og markedet bare brager op, jamen, så har du tabt en procent. Det er jo en pris, der er høj at betale, hvis du kigger over en lang livsforløb og så videre. Men prøv lige, I er begge to inde på det. Altså, vi har faldende inflation, vi har banker, som er ude og nedjustere sandsynligheden for en recession. Vi har store investeringsstemmer, Michael Friis og Morgan Stanley's, Mike Wilson, der er ude at sige, vi tog fejl, det hele bliver ikke så slemt. Det gør han ikke, men de skrev, vi tog fejl i det analysenotat, har jeg været med. Så hvorfor skal man i det hele taget, altså så lille mig, hvorfor skal jeg altså have mere ret end alle de der kloge mennesker? Jamen, og det er heller ikke sikkert, men det gør vi da hver dag, når vi investerer. Jeg er lige i gang med at skrive på mit månedskriv her, ikke? Og jeg siger, hvad er faren lige nu? Altså, alting er blevet skubbet ud, ikke? Altså, du ved, vi tror ikke længere på rentesænkninger i 2023. Det vil sige, at vi skal først udfordres i 2024, når vi skal komme, ikke? Altså, du ved, ikke at jeg kan sige, at der er et nøgletal, der lige kan brage igennem, men der skal komme et eller andet udefra. Og det er altså ikke kommet endnu. Altså, der er ikke kommet sådan et eller andet, der lige vender vores tanke. Det her, det var en af dem. Prøv at huske tilbage på, nu ved jeg godt, det er ikke eskaleret fuldstændig vanvittigt, men Silicon Valley Bank og First Republic, og hvad de alle sammen hedder, de her banker, 2 uger før det skete, så var alle positive på banker. Alle sagde, ikke? Jeg sagde, ikke god på isen, og banker, det er jo godt, renterne er steget og sådan noget der. Men det er også det, hvad bliver konsekvensen? Og det er også lidt den der med USA nu i dag, med Fitch downgrade. Yeah. Altså, nu har jeg ikke hele statistikken i hovedet, men jeg læste, altså, den amerikanske stat, bare at vedligeholde deres gæld nu, er 1.000 milliarder dollar om året. Altså, den er eksponentielt opadgående. Det er jo det samme med alle andre steder. Der er en konsekvens af, at man har sat renten op med 5%, over 5% i USA på hvad? Lidt over et år. Hvad den bliver? Det er den, jeg er bekymret for. Hvad bliver konsekvensen af den her voldsomme rentestigning, man har haft? Og første konsekvens lige nu er jo inflationen på vej ned. Ui, kæmpe fest. Men hvad bliver den næste konsekvens? Er der et eller andet, vi om 2 uger, 3 uger, er der et eller andet, vi ikke ser? Og det er der, de der downgrades kan begynde at få, Hvad er det, vi ikke ser? Er der noget, der er ved at skøjte fuldstændig sammen et eller andet sted? Fordi man plejer at sige, det tror jeg både fedt, og også mange sådan professorer og akademikere er enige om, at en rentestigning begynder først rigtig at påvirke økonomien 12-18 måneder, efter den er lavet. Det er cirka 18 måneder siden, vi startede nu. Ja. Jamen, går vi imod? Altså men det er sådan ting der, hvor jeg siger bare, det kan godt være, det hele fortsætter op, men der skal nok komme nogle bekymringer på. Jamen altså det hele er jo udskudt, ikke? Altså vi har jo fundet ud af nu, hvorfor rentestigningen ikke betyder noget, ikke? Du ved, vi har snakket om, og det er vi enige om, den high yield virksomheden, alle andre virksomheder, deres renter de ikke stigende. Hvad fanden er der sket? De har bare omlagt sindssygt billigt. De har udskudt smerten halvanden år. Mm. Det begynder vi måske snart at være, og så videre. Men alting er udskudt, og så videre. Men det var for at svare, jeg sad og sagde, alle de her ting er udskudt, så hvad skulle jeg egentlig komme på som en advarsel til folk? Ro ind i sig selv. Fix-indekset har jeg så brugt. Det er et dårligt indeks. Men roen i sig selv, det er, at Mike Wilson, den største bær, han nu vender rundt, ikke? Altså, du ved, det er jo det, der bliver faren. Altså, fordi nu betyder det noget, når der kommer noget udefra. Det kan vi jo se i dag. Jeg kan godt have sådan, jeg kan ikke forstå, at det skal være den her, der skal være dråben i glasvandet. Men nu begynder der at komme noget. Så det er roen i sig selv i markedet. Og det er jo her, og roen i sig selv i markedet, det er jo her, hvor forsikringspræmierne så er billige. Så det er svaret på, hvorfor man muligvis skal gøre det nu. Så du ved, og du har jo opremset alle de her ting, der kan vende tingene, ikke? En jobrapport, der lige er lidt sværere, fordi nu vil vi faktisk gerne have nogle okay jobrapporter, fordi vi bedre på, at renterne kommer ned uagtet hvad, men at økonomierne også fastholder, ikke? En inflationsrapport, der tigger opad, du ved, hvor du ved, og så videre. Ja, eller så, en eller anden konkurs, ja, en konkurs. Der lige pludselig var... Hedgefond, der cracker med et eller andet på grund af de her ting, ikke? Og det er en ejendomsfond, der ikke kan vedligeholde deres gæld. Altså, der er mange ting, men det er også det er ikke fordi, jeg siger, man skal sælge alle sine ting, og det kommer til at ske. Det kan godt være, det er bare stille og roligt fortsætte op. Men igen, det er der, optionen er fed. Du har stadig upside'en, men du beskytter på downside'en, ikke? Altså, der er kommet rigtig mange spørgsmål ind på sms'en, og jeg tænker faktisk lige, vi tager lidt, og de relaterer sig nogle af dem til de her put-optioner. Okay. Så lad os lige dykke lidt ned i dem. Der er nemlig en, der spørger, hvordan er sluttransaktionen på optioner? Altså er det kun optionen, man sælger, eller er det aktien, der bliver solgt til den aftalte kurs? Ja. Så altså, når optionen udløber, skal man så, sælger man så bare selve optionen, eller skal man så have fat i de der aktier? Det, jeg ved ikke, hvad man siger. Man siger settlement på engelsk, hvad kan man kalde det på dansk? Det, ja. Måden man ligesom afslutter handel på. Der vil det være sådan typisk, hvis du handler en enkelt aktieoption, altså hvis det var en put-option på Novo Nordisk eller Apple eller Nvidia, så er de fysisk settlet. Så det vil sige, hvis din option bare udløber, og du ligger med aktierne, så vil de blive solgt. Der kan man så gøre det, altså man har jo en udløbsdato på optionen, så kan man jo selv vælge bare lige at sige, at jeg sælger optionen et par timer eller en dag inden udløb, og så vil du egentlig bare få penge i differencen. Ja. Når du handler indeksoptioner, enten handler det på altså optioner på en future eller et CFD-indeks, som vi gør ind i Saxo Bank, der kan man handle begge dele, der vil de typisk være cash-settled, så kontant afvikling. Så det vil sige, så får du bare differencen indbetalt, eller udbetalt. Ja, eller du kan sige, præmien har du betalt upfront, så det vil ligesom være... Ja, hvis der er noget værd din option, så får du egentlig bare indbetalt på din konto. Okay. Som en forsikrings... Og det leder så frem til et andet spørgsmål, om man skal eje ligesom det underliggende aktiv, som du køber den her option på. Hvis jeg nu ikke har Novo-aktier, men jeg er overbevist om, at den helt sikkert kan falde, kan jeg så også bare godt købe sådan en put-option på Novo? Nu går du big short i den, ikke? Nu går du big... det kan man sagtens. Okay. Det er kun de professionelle, der er forbud mod naked short. jeg tror, altså, der er altid en måde at gøre det på. Det er også det er også det der med, at man siger, så forbyder man at gå short i et eller andet. Jo, men så kan du bare købe put-optioner, eller du kan købe credit default swaps. Eller du ved, der er jo så mange strukturer og derivater og ting og sager at gøre det på. Men det korte svar er, at du kan sagtens købe put-optioner på noget, du ikke har. Og det er jo også derfor, som Michael sagde, at det kan være, at du ligger med en portefølje af 10 danske og 20 amerikanske aktier. Det går, at du ikke kan finde en indeks, der afspejler det perfekt, men der køber du også en put-option i et indeks, du ikke har, for du har jo ikke futures-kontrakten, men du har noget, der minder om det, når du lægger det hele sammen. Ikke? Så det kan man sagtens. Okay. Ja. Således altså lidt svar om put-optioner, og jeg blev i hvert fald meget klogere på noget, der ellers lød sådan rimelig teknisk. Ja. Og det er altså onsdag i Millionærklubben, og jeg har besøg af Oscar Elert Barner Bernhardsen fra Saxo Bank og Michael Friis fra H.C. Andersen Capital. Og vi modtager gerne flere spørgsmål på sms'en, så send endelig et spørgsmål forbi os på sms 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Ja, så de der put-optioner, det er altså ikke noget, vi taler så ofte om, men nu skal vi videre til noget, som vi har talt en hel del om, i hvert fald på det sidste. Vi skal til kunstig intelligens. Ja. Fordi i Saxo Bank, der har du, Oscar, du har simpelthen sammensat en hel sådan palette af aktier, der har tråde til kunstig intelligens, og du har taget en lille håndfuld af dem med, som vi skal dykke ned i lige om lidt. Ja. Men først så vil jeg gerne høre, du har sammensat en hel portefølje af sådan kunstig intelligens aktier. Hvordan har du gjort det? Fordi du har jo gået sådan lidt bredere til værks, ja, vil jeg mene, end mange af de andre, man sådan hører om det. Det er jeg glad for. Ja, men der er mange, der så bliver det sådan lidt enspor, så kigger vi enten på sådan noget mikrochips, eller så kigger vi på dem, der udvikler softwaren. Ja. Du har kigget bredere på det. Jamen, altså, jeg tror, vi lavede den tilbage i februar måned, den her kurv-tema, om man vil, på kunstig intelligens. Fordi vi gerne ligesom vil dykke ned i og sige, jamen, det her kunstig intelligens, hvad er det egentlig, det går ud på? Fordi det er rigtig nok, som du siger, mikrochips er en stor del af det. Datahåndtering, måde man gør ting på, er også en stor del af det. Altså så ligesom prøve at breake temaet ned i at sige, ja, okay, vi har et stort tema, der hedder AI. Mm. Kunstig intelligens, det lyder fancy. Altså for et par år siden hed det machine learning. Altså du ved, det skifter op. Det hedder sikkert også, der er mange blockchain-selskaber, så er det også blevet AI nu. Ikke? Altså det er svært at finde ud af. Og der var regel nummer et, hvis der er AI i deres virksomhedsnavn, så skal vi ikke have den med. Okay, altså, hvorfor ikke? Nej, fordi det, så pynder de sig med lånte fjerde, ja, eller hvordan? Okay. Og det tror jeg, det var ligesom sådan hovedideen til at lave det her tema. Det var, at der er så mange, der ligger på overfladen af det her tema og siger, men AI, altså jeg tror også, det er det mest nævnte ord i den her regnskabssæson og den forrige regnskabssæson. Altså alle er blevet AI. Og det er fint, altså, men det er bare det, hvis du så krasser lidt i lakken og siger, men dem, der siger, at de AI herovre, det er bare det automatiserede Excel-ark, og dem herovre, det er faktisk dem, der faktisk gør en forskel i fremtiden. Så der tænker vi, altså vores hovedholdning, og min hovedholdning er stadigvæk, at det her kunstig intelligens, AI, det er ikke bare en, jeg siger bare en bitcoin igen, altså det, eller metaverse. Altså der var jeg nok mere sådan, jeg kommer ikke til at sidde med store goggles på og sådan noget. Nu prøver Apple jo ikke, men altså det er stadig, jeg er sådan lidt skeptisk over, at det der bliver en kæmpe bølge. Men vi tror stadigvæk på, at det her kunstig intelligens kan give nogle produktivitetsforbedringer derude på et eller andet tidspunkt, og måske allerede gør det. Altså det handler jo om, jamen, kan en revisor arbejde hurtigere? Kan man på en fabrik lave lidt flere biler, end man gjorde før? Kan man tage bedre beslutninger, end man kunne før, fordi man får hjælp for data og hvad kan man sige, den kunstige intelligens? Og det bringer egentlig lidt ind på, hvad kunstig intelligens egentlig er. Og det handler i mine øjne lidt om, der er en masse data. Det kommer der mere og mere af. Hvem er bedst til at udnytte den data til at tage de rigtige beslutninger? Mm. Dem, der kan løse det problem, og dem, der er med i den værdikæde til at løse det problem, det er dem der vinder. Og det lyder måske lidt dem, der siger, jamen, så find vinderen, der bedst kan udnytte en masse data til de rigtige beslutninger. Og så ligegyldigt, om du kalder det AI, er det igen, eller machine learning, eller big data, som man kaldte det for 6 år siden, det er det samme. Og den bevægelse, den sker. Nu er det blevet meget hypet. Det er grund til, at jeg selv har solgt ud af mange af de aktier, vi skal tale om nu her. Fordi jeg lå med dem. I hvert fald de 4, jeg sendte til dig, havde jeg i porteføljen. Men det er simpelthen, fordi jeg tror ikke, det er en tendens, der nu med det her ChatGPT, at det bliver meget, meget synligt. Vi ser, der er lige pludselig et eller andet, vi kan sidde, og den kan skrive digt, og ej, hvor er det sjovt, og sådan noget der. Men den her udvikling, den har været der længe, og den kommer også til at fortsætte længe. Der er mange, der snakker om, og det er også noget, vi har diskuteret i klubben, ja, om der er sådan en AI-boble, altså om de her aktier har kørt alt for højt op, uden at der egentlig er sådan en grund til det, når altså, man kigger ned i regnskaberne. Det er jo min egen mavefornemmelse, ikke? Ja. Men igen, det kan være, at det her det var en rigtig, rigtig dum beslutning, at jeg, altså det sagde man nok også om Microsoft tilbage i start 90'erne, sagde, det går lige hurtigt nok med det her internet, hva'? Og dem, der hoppede toget dengang, det var jo det værste, man kunne gøre, så det kan være, at jeg har lavet en kæmpe fejl der. Men altså måden, vi ligesom, jeg delte op på, det er at sige, at vi har, ja, de her, jeg har delt op i 6 forskellige sådan undersektorer, mm-hmm, hvor jeg så har sagt, okay, inden for hver af de undersektorer, der vil jeg gerne have en aktie. Og så den første, det er det, der på engelsk hedder semiconductor equipment, altså mikrochip udstyr. Det vil sige, hvad er det sådan et udstyr, du skal bruge til at producere mikrochips? Mm. Lad os bare stå helt tilbage der og sige, okay, ja, vi skal bruge flere mikrochips, der er nogen, der skal lave maskiner til at lave dem på. Og der er sådan lidt forskellige virksomheder der. Den jeg købt, og så desværre ikke har lige nu, det er den, der hedder ASML. En hollandsk. En hollandsk, ja. Og det er vel Europas i hvert fald top 10 virksomhed. Top 5 vil jeg næsten tro. Altså ja, ret, det er en top 5. Ret stor virksomhed, ikke? Og de laver jo de her Extreme Ultraviolet maskiner. Altså det er jo sådan nogle litografimaskiner, altså dem, der sidder og skærer ind i silicon, så du kan lave de her mikrochips. Og det er nærmest det eneste, der kan i verden. Så det vil sige, hvis du gerne vil lave avancerede mikrochips, blandt andet dem, Nvidia laver, altså hvis, når Nvidia skal have en maskine til at lave deres mikrochips, så skal du bruge dem. Og det er nærmest det eneste, der kan det i verden. Og det tænker jeg lidt naturlige monopoler inden for en trend, der bliver meget, meget stor. Det er helt fantastisk. Det, som ASML så kom ud og sagde ved deres regnskab, det er jo så, at de sagde, jamen, det går stadig godt. Det var et fint regnskab. Men de nævnte også, vi mærker fra vores kunder, at de er ret usikre på fremtiden omkring mikrochip. Og det er sådan lidt modsigende til, men hov, kunstig intelligens, er det ikke bare sådan en eksponentielt voksende graf, for det er det, alle forventer lige nu. Hvorfor siger startledet, altså starten af værdikæden, vi har en fin backlog, der er masser af bestillinger, men altså, det får mig til at bekymre mig en lille bit smule, det, de det. Det er jo blandt andet, fordi det er det generelle chipmarked. Altså, det er jo stadigvæk nede. Altså, du kan sige AI-chipmarked. Det er jo derfor, Nvidia overgår med 4 milliarder på deres. Ja. Og det er jo derfor, AMD i går er sgu lidt blandet regnskab, ikke? Men nu snakker de om deres MI300-chip, ikke? Altså, du ved, om at den også bare kommer til at storsælge. Så lige pludselig så begynder vi at snakke, jamen, kan de lige pludselig overgå forventningerne med et par milliarder hvad, i et eller andet kvartal? Fordi der er simpelthen mangel på til de datacenter, der skal bygges på GPU, som er Nvidia. Men da ASML jo ligger nede og supplerer hele, du kan sige, alle chips i verden, så er det derfor, at ASML måske lige har bakket lidt af. Vi har jo også set det fra TMC, der snakker om deres investeringer i fremtiden, ikke? Og så er ASML jo blevet en ret dyr aktie. Det var billig for 8 måneder siden. Nu er den blevet ret dyr. En PE-værdi på 34, det lyder jo rimelig højt. Altså, er der plads til skuffelser? Nej, men der kommer heller ikke nogen skuffelser, men du ved, at det er bare sådan en, at nu skal det være sådan en stable i din portefølje, som du bare altid kan ligge med, men det skal ikke længere være det her store bet sandsynligvis, fordi at den ligger og handler mellem de her 34 til mellem 35 og 40, når tingene er rimelig stabile, ikke? Så det er ikke noget, det er sådan, du ved, den er alt for dyr altid. Jamen, det har den så været de sidste 15 år. Den har bare vokset 10-15% om året. Det er sådan, man skal tænke over aktien. Så lige nu, der kan man bare sige, at den er gået fra at være rigtig billig til at blive rimelig prissat, og derfor er der måske lidt større sving og, du ved, lidt bevægelser på regnskaberne, hvor der er lidt skud og mudder i det. Men altså, det er også, jeg synes egentlig ikke, det er sådan vanvittigt dyrt prisforsat, netop fordi du får det her naturlige monopol. Altså, jeg tror ikke, der kommer nogen konkurrence på de her EUV-maskiner. Altså, man kan ikke forestille sig, at så går Intel og Nvidia og alle dem, der køber deres maskiner, de begynder selv at sidde nede i kælderen og udvikle sig. Nej, det tror jeg ikke. Det tror simpelthen, det er så langt foran, og det er så avanceret teknik. Altså, det kan godt være, at de her lidt mere basale mikrochip-maskiner, er der nogen, der kan konkurrere på det, men ikke på de der EUV-maskiner, som er det her Extreme Ultraviolet. Altså, det er, hvor du, altså for eksempel nu når Apple, de vil gerne have deres nye M3-chip til deres computer. Altså, det, du skal have ASML's maskine for at lave den. Nvidia's grafikkort, du skal have den maskine for at lave den. Så altså, det er ligesom dem, der hedder Semiconductor Equipment. Så har du dem, der producerer dem. Og det er jo så TSMC, som du nævnte blandt andet. Altså dem, der har købt maskinerne ind, har dem stående på deres fabrik. Apple ringer til TSMC og siger, om vi laver vores chips. Altså igen, det er jo ikke Apple selv, der producerer den, men de ringer og siger, så kan de producere den. Og det er jo ligesom næste led, hvor man kan sige, jamen, hvem er så bedst der? Altså der har du Samsung producerer chips. Det går ikke særlig godt, fordi det er nogle af de chips, der er ikke så stor efterspørgsel efter. Intel laver deres egen. Du har Texas Instruments, ligger også den kategori af dem, man husker for lommeregneren. Hvis man har haft sådan en, hvor jeres 200, hvad de hedder, de store der. Jeg ved ikke, om jeg kan huske den. Og så har du TSMC, ikke? Så det er ligesom en kategori. Så har du designerne, og det er dem, der er mest hypet. Det er Nvidia, det er AMD, det er også Intel og Samsung. Der er jo nogen, der går lidt over det hele. Men det er ligesom, okay, dem, der sidder og designer chipsene. Og der havde jeg jo selv valgt Nvidia, nemlig fordi, at de ligger inde i det her GPU-marked. Igen, der er sådan tre overordnede chiptyper. Der er CPU og GPU og DPU. Hvor CPU'erne, det er dem, Intel har været ret stor på. Altså, det er dem, man startede med. Så har du GPU'erne, det er jo egentlig grafikkort. Og så DPU'erne, det tror jeg, det er så måske et tema, man skal begynde at kigge ind i. Det er chips, der er lavet til datahåndtering. Igen, AI, det handler om, hvem kan tage en masse data og få noget brugbart ud af dem. Der producerer Nvidia GPU'er og DPU'er. Og der synes jeg, det er en fantastisk virksomhed. Jeg har været vild med den længe. Netop fordi de er så banebrydende og toneangivende inden for chips, der skal bruges til det her. Altså jeg mener, det er 80-90%, siger man jo, af chips, der bliver brugt i moderne kunstig intelligens, det er Nvidia. Så hvis du skal lave et stort avanceret datacenter, hvis du skal igen tage en masse data og transformere om til beslutninger, så er det dem, du bruger. Der er forventningerne bare nu blevet ekstreme. Altså, synes jeg, hvis du kigger på forventningerne nu, jamen, så skal de næste mange, mange år ligge og vokse 25-30% på omsætningen hvert år. Og det kan også godt ske. Det, der jo bare er, det er, hvis nu, at der kommer en lille afmatning i hypen, eller vi bare køber færre computer eller et eller andet, jamen så risikerer du, nogle af de estimater lige skal sætte sig ned, hvor jamen 10-15% vækst de næste 10 år vil også være flot. Så det der med forventninger ligger helt herop, at der skal meget, meget lidt til, for at nogle af de her aktier begynder at skøjte sammen. Og det er grund til, at jeg måske har solgt lidt ud selv. Det er simpelthen bare fordi, at hypen er blevet lidt for stor. Ikke? Så det er designet, så har du hardware, det er dem, der laver selve, altså det er Apple, der laver telefonen, eller Samsung, der laver deres telefon. Og så har du software, Microsoft, Alphabet, Meta, alle dem der, der ligesom bruger alt det her udstyr til at lave nogle applikationer, noget software, du kan bruge der. Altså der var min, som jeg skrev til dig, jeg havde købt den, der hedder Palantir, som jo også tilbage i april lå den i $7. Nu ligger den i 20. Og det er sådan, jeg er vild med Palantir. Jeg synes, det er et dejligt selskab. Jeg vil sige, de har en fantastisk hjemmeside. De er rigtig, rigtig gode til at forklare, hvordan er det, de bruger data til at lave beslutninger. Altså, de har blandt andet, jeg husker, de har en case med det amerikanske politi. Altså, de har meget militærsal også. Det er så ikke alle militærcasene, de kan fortælle, hvad de siger, at de er i Ukraine og er med til at lave beslutninger der. Det er jo også det handler om, hvordan er det, du tager beslutninger i krigsførelse, altså og bruger alt den data, du har til rådighed. Og det er ligesom det, de laver dataplatform for. Men der har de en case om børnemishandling i USA. Altså, okay. hvor der ligesom er de her frivillige centre, hvor der måske sidder 50 mennesker og prøver at opsnappe, og der kom et billede der kom det der, jamen hvor kan det her foregå henne, hvordan opsporer vi den her bagmand? Og der er de begyndt at bruge Palantirs datasystemer til at sige, jamen det kan være, at John, der sad på vagt for 2 uger siden, fik en lille clue, og så sidder Anita i dag og får et lille clue, så platformen ligesom bruger alt det her data til at samle og sige, der er noget, der peger den og den vej. Og så direkte connectet videre til politiet, så du kan tage hurtige beslutninger. Altså det igen, det er produktivitetsforbedringer. Det kan være med et elselskab, der er bange for skovbrænde. Der er en masse data. Hvordan er temperaturen? Hvordan er tørheden? Hvordan ser vores grid ud her? Hvad hvis der kommer en skovbrænde her? Hvordan skal vi så omdirigere strøm? Alle de der ting. Sindssygt meget data. Hvordan laver vi den rigtige beslutning? Der synes jeg, Palantir var et fuldstændig fantastisk bet på det her. Men når en aktie, uden der reelt er sket noget i virksomheden, er stedet fra $7 til 20. Tupperware op 800%. Jamen, du valgte den forkert. Du skulle have taget C3 AI, som er lillebroren til Palantir. Den er jo stedet 4 gange. Så men den hører noget med AI. Du har ikke taget AI i navnet. Jeg skulle også tage Tupperware for 2 uger siden. Det var fantastisk. Ja. Men det er bare der, at jeg sådan bliver lidt. Det kan være, at det var en dårlig beslutning længe at sælge ud af mange af de her AI-aktier, men jeg føler hypen er meget, meget hissigt, selvom jeg synes, virksomhederne er super gode. Ikke? Den sidste subsektor, det er det her med data, læring og håndtering. Der har jeg taget den, der hedder Pure Storage, som også er gået rigtig godt. Det handler simpelthen bare om, jamen, hvis det her AI, det skal nok blive stort, men det handler om en masse data, så er der nogen, der skal lagre den her data. Der skal du have nogle virksomheder, der er rigtig gode til at bygge datacenter. Nogen, der hvor kunderne er rigtig glade. Og det var grund til, at jeg tog Pure Storage selv. Det var, at nu siger man det her NPS-score, jeg ved ikke, om I hørte om, men det taler man meget om i mange virksomheder med, jamen, hvor mange af ens kunder er glade for produktet og anbefaler det til andre. Og der havde de bare en helt fantastisk score og nogle rigtig tilfredse kunder. Fordi om du bruger det ene datacenter end det andet datacenter, det er måske ikke så vigtigt, fordi data er ligesom data, men det er jo også, hvor brugervenlig er det, hvor nemt kan vi arbejde med den data, vi så har liggende. Sende videre de andre applikationer og sådan noget der. Så det er lidt mere noget af det, jeg kigger efter i den undersektor. Ikke? Men ja, så det er måden, vi har gjort det på. Ja. Det er i stedet for bare at sige, hvem hedder de der C3 eller Big Bear AI. De har tiggeren AI, og det er et 6 år gammel AI-selskab. Jeg har også solgt min. Det er også gået for vidt, men det er ikke det. Men jeg tror bare, at man i stedet skal prøve, og det er et samme vil gælde, hvis det er grøn transformation, det er så ikke så hot lige i øjeblikket, men prøv at dykke ned i og sige, jo, vi kender alle sammen Vestas og Ørsted, men hvem er det lige, der leverer alle tingene, der ligger bagved? Fordi det er tit de aktier, der er overset. Det er de så ikke lige nu. Men hvis du gik tilbage til oktober måned, så var der ikke nogen, der kunne lide Nvidia, vel? Nu elsker alle den. Yes. Og så meget er der ikke sket, fordi AI-bølgen er ikke kommet de sidste 3 måneder. Det er den i vores hoved. Men den har altså været der længe, og den skal nok fortsætte, men forventningerne er også kommet meget højt op. Vi havde jo også lige Microsoft-regnskabet, jo, som, hvor de jo faktisk sagde, at deres Copilot, altså du ved, vi skal nok cirka et år frem, før de begynder virkelig at kan se det i deres tal, som jo er deres AI-produkt. Så det er jo det her med, at vi køber meget ind på forhånd her, så det var det eneste. Mm. Den interessante ting, det er jo det her, så altså, det er jo rigtig fuldstændig rigtigt, som du siger. Alle forskere, der bliver spurgt, hvad fanden er der sket i år med den der AI-teknologi? Der er ikke sket noget. Gennembruddet kom i 12 og i 18, og så kom ChatGPT. Ja. Så har alle lært det. Men der er ingen teknologiske gennembrud, der har været her de seneste par år. Det var binaurale netværk i, du ved, tilbage i 12 og i 18, der fandt man ud af at kombinere de her store data. Men der er ikke sket med, det er bare ChatGPT, så misforstår mig ikke. Omsætningen kommer ikke i virksomheden. Jo, i Nvidia, fordi de begyndte at bygge de her datacentre. Men det er kun Nvidia, ser det ud til, ikke, som er helt overgået der. Så man køber jo meget ind på forhånd, og man skal hele tiden have troen på at det virkelig kommer. Og det er selskaberne jo stadigvæk rigtig, rigtig gode til at sælge, at det gør det, og det gør det også for visse selskaber. Men det bliver større, det her? Ja, det er jo sindssygt. Altså, okay. Det bliver udover den grønne omstilling, bliver det den drivende kraft, ikke? Fordi alle virksomheder kan jo lave en kæmpe effektivisering. Den næste at kigge på, det er jo alle dem, der ejer en masse data, der bliver gode selskaber. Det er over en kategori. Men så er det jo faktisk den tredje bølge, som der kommer i det her. Det er faktisk at kigge på de her selskaber, hvor de får en meget, meget mere effektiv arbejdsstruktur. Altså, er der nogle forsikringsselskaber, som køber det? Er der nogle banker, der virkelig går fuld ind på det her, og kan sænke deres omkostninger med 5%? Så ja, det bliver en enorm, men vi kommer til at vente på den, og vi kommer til at få skuffelser, og der er mange af de her selskaber, som altså især måske dem, man prøver at jagte de små her, som ikke kommer til at levere og kommer til at skuffe på de her meget, meget høje værdiansættelser og det, som markedet har skubbet dem op til. Men som overordnet tema over de næste 5 år, jamen så er AI ikke en boble. Okay, og det sagde du med meget overbevisning i stemmen. Michael Friis, AI er ikke en boble. Lad os parkere den der AI-snak lidt der. Jeg lover, at jeg senere i dag på Euroinvestor skriver et lille skriv om de her 4 aktier, som du har nævnt, Oscar. Så kan folk ligesom lige følge med, hvis man ikke lige fik dem helt med her. Ja, der er meget tale om, det må man sige. Her på de sidste par minutter, der synes jeg lige, vi skal dykke ned i spørgsmålskassen, fordi vi har nemlig fået et spørgsmål ind, om man kan købe put-optioner på C25-indekset. Er det muligt, Oscar? Det kan man i hvert fald ikke i Saxo Bank. Okay. Jeg ved ikke, om man kan andre steder. Altså, jeg kan ikke lige komme på noget på stående fod. Fordi altså, vi har ikke optioner på danske aktier og danske indeks. Vi har det på mange europæiske aktier, europæiske indeks, amerikanske aktier, og amerikanske indeks er også en del i Asien. Så det er lidt det. Altså, jeg kan godt forstå, hvor han eller hun vil hen med, at jamen, man har måske en meget, meget tung C25 portefølje, så siger man, jamen, den vil jeg gerne forsikre mig imod. Og så kan det godt være, at en put-option på Nasdaq eller SP500 måske ikke lige er fuldstændig korreleret med ens egen portefølje. Man kan, Novo Nordisk er jo noteret i USA. Den kan du godt købe put-optioner på. Det er jo nærmest. Er jo nærmest til 20-indekset, ikke? Eller 25, hvad det er. Så kan man jo købe en put i den, ikke? Men ja, så nej. Der var et klart svar. Vi iler lidt videre. Der bliver også spurgt, om kurserne på optionerne bliver løbende fastsat, eller om det først er ved udløb. De er børshandlet. Så det er altså de hedder ETOs, Exchange Traded Options. Så det vil sige, at de handler på en børs, ligesom en aktie gør, så de bliver hele tiden opdateret, så man kan sælge sine optioner. Altså, lad os sige, at det hele brager ned om en måned. Og man så siger, hold op, en god forsikring, jeg har fået. Jeg vil gerne sælge min forsikring. Så kan man også gøre det. Altså, du kan sagtens sælge optionen før tid, og så sige, så er du så ikke forsikret mere, men den kan du godt sælge videre på børsen. Så den kører. Okay, ligesom, og er det ligesom noget, der er sådan handel i? Altså, kan man godt komme af med den, hvis man nu lige pludselig vil sælge den der put-option, altså, man lige havde? Igen, altså, nu har jeg jo kun handlet på min egne vegne. Der har aldrig været noget problem. Men det er da klart, hvis du skulle ud og forsikre for 10 milliarder kroner, så er det godt være, at det er lidt andet. Men det er ret likvidt, især på de her indeks, fordi det er jo future-markedet, det kører på. Og det altså, der er store volumer. Så jeg vil sige, jeg tror ikke for at sige, at man ikke har 10 milliarder derude, når man lytter med. Det kan sagtens være, men jeg tror, de fleste, der lytter med her, sagtens kan være med, uden at komme i likviditetsproblemer. Modtaget dig, vi er nødt til at sætte et punktum der. Tusind tak, fordi I var med de her. Ja, lige måde. Tak. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.